जब मैं चमगादड़ों के साथ रही, लेखन फेथ मैकनल्टी, हिंदी अनुवाद इंदु जी, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। चमगादड़ अजीब होते हैं, चमगादड़ डरावने होते हैं। वह सूर्य से घृणा करते हैं और अंधेरे को पसंद करते हैं। चमगादड़ अंधेरे में देख सकते हैं, वह हमारे बालों में फंस जाते हैं। चमगादड़ खतरनाक और बुरे होते हैं। यह सब सच नहीं है, लेकिन इन बातों को मैं सत्य मानती थी जब तक कि एक बार गर्मियों में मुझे चमगादड़ों के साथ रहना न पड़ा। हमारे परिवार ने एक फार्म हाउस किराए पर लिया था। मैं लगभग 10 वर्ष की थी और मेरा भाई 12 वर्ष का था। उन दिनों को हम चमगादड़ की गर्मियाँ के रूप में याद करते हैं। शाम के समय जब आकाश धुंधला हो जाता था, हमें अहाते में कई काले पंख तेज़ी से उड़ते हुए दिखाई देते थे। आरंभ में तो मुझे लगा था कि वह किसी प्रकार के रात्रि पक्षी थे। माँ ने कहा, नहीं, वो तो चमगादड़ थे जो हवा में मच्छर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। माँ ने बताया था कि चमगादड़ दिन में सोते हैं ताकि रात में शिकार कर पाएं। जब हर ओर बहुत कीड़े होते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए दूसरे पक्षियों के साथ उन्हें मुकाबला नहीं करना पड़ता। बेशक मैंने चमगादड़ों की तस्वीरें देखी थीं। वह पंखों वाले चूहों समान दिखाई पड़ते थे। तस्वीरों में वह काले और भद्दे दिखते थे। मेरा मानना था कि चमगादड़ रक्त चूषक थे और लोगों का खून पीते थे। माँ ने कहा, डरो मत, वह सच नहीं है। चमगादड़ों को अहाते में तेज़ी से उड़ते और कीड़ों पर झपटते देखकर मैंने निश्चय किया कि सूर्यास्त के बाद मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी। कहीं ऐसा न हो कि कोई चमगादड़ मेरे सिर पर ही झपटा मार दे। अहाते में चमगादड़ों को उड़ते देखना मेरे लिए सामान्य बात हो गई। फिर हमें पता चला कि चमगादड़ सिर्फ बाहर नहीं थे, वह घर के भीतर भी थे। एक दिन शाम के समय हम सब किचन में बैठे थे। चिमनी में कुछ आवाज़ सुनाई दी, नीचे अंगीठी में कुछ धूल गिरी। अगले ही पल एक चमगादड़ हमारे कमरे में उड़ रहा था। माँ और पिता उछलकर अपनी कुर्सियों से बाहर आ गए। मैं चीखी, मेरा भाई चिल्लाया, मैं इसे मारता हूँ। उसने एक बेसबॉल बैट उठाया और उसे हवा में लहराने लगा। माँ ने कहा, नहीं, उसे घायल न करो। चमगादड़ कमरे में इधर उधर उड़ रहा था और उसकी पहुंच से बाहर था। पिता ने किचन का दरवाज़ा पूरा खोल दिया और एक ओर हट गए। चमगादड़ बड़ी तेज़ी से बाहर निकल गया और आकाश में गायब हो गया। वह चिमनी में रहते होंगे, माँ ने कहा। मुझे खुशी है कि हमने अंगीठी में आग नहीं जलाई थी। मेरे भाई ने कहा, माँ, आपने मुझे उसे मारने क्यों नहीं दिया? क्या आप चमगादड़ को घर के भीतर रखना चाहती हैं? मैं उन्हें घर के भीतर नहीं चाहती, माँ ने उत्तर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक बिल्कुल अनिवार्य न हो, किसी को न मारा जाए। वह चमगादड़ किसी को हानि नहीं पहुँचा रहा था। एक दिन एक चमगादड़ माता पिता के बेडरूम में आ गया। जब वह अपने कमरे के भीतर गए तो वह दिखाई दिया। मुझे उनकी आवाज़ें सुनाई दीं और मैं उनके कमरे की ओर भागी। वहाँ पर है, माँ ने खिड़की की ओर संकेत किया। माँ बिल्कुल शांत थीं। चमगादड़ एक पर्दे के ऊपरी सिरे से लटक रहा था। पिता उसकी ओर गए तो वह तेज़ी से कमरे में उड़ने लगा। जब वह मेरी ओर आया तो मैं डर गई, लेकिन वह बड़ी तेज़ी से घूम गया और दूर चला गया। घबराओ नहीं, पिता ने कहा, चमगादड़ तुम्हारे बालों में उलझना नहीं चाहता, वह बस बाहर जाना चाहता है। मुझे चमगादड़ के फड़फड़ाते पंख, नुकीले कान और खुला मुंह दिखाई दे रहे थे। वह छत और दीवारों के पास तेज़ी से उड़ रहा था, लेकिन कभी भी छत या दीवारों को छू न रहा था। वह अपने रेडार का उपयोग कर रहा है, पिता ने बताया। उन्होंने एक ऊंची खिड़की खोल दी और उसी पल चमगादड़ कमरे से बाहर चला गया। उन्होंने समझाया कि जब चमगादड़ उड़ रहे होते हैं, वह अपने मुंह से छोटी छोटी आवाज़ें निकालते हैं, ऐसी आवाज़ें जिन्हें मनुष्य सुन नहीं सकते। जब यह आवाज़ें किसी ठोस वस्तु से टकराती हैं तो घूमकर वापस चमगादड़ तक आती हैं। इन प्रतिध्वनियों को सुनकर चमगादड़ समझ जाते हैं कि ठोस वस्तु, चाहे वह छोटा सा मच्छर ही हो, कहाँ पर है। इस तरीके को इकोलोकेशन अर्थात प्रतिध्वनि निर्धारण कहते हैं। शिकार करने के लिए चमगादड़ दिन में आँखों से काम लेते हैं और रात में इकोलोकेशन से। अगली सुबह माँ और पिता ने चमगादड़ों की समस्या पर फिर चर्चा की। वह बेडरूम में कैसे आ गया था? क्या घर के अंदर चमगादड़ रह रहे थे? इस समस्या को लेकर हमें क्या करना चाहिए? किसी के पास कोई समाधान नहीं था। कुछ दिन बाद मैंने एक चमगादड़ को पहली बार बिल्कुल करीब से देखा। वह हमारी बैठक में एक तस्वीर के फ्रेम से लटक रहा था। मैंने माँ को बुलाया। वह अंदर आई और उन्होंने एक खिड़की खोल दी, लेकिन चमगादड़ उड़ा नहीं। हम उसके निकट आए। वह उल्टा लटक रहा था। अपने पाँव से उसने फ्रेम को जकड़कर पकड़ रखा था। अपने पंख उसने लपेट रखे थे। हवा में उड़ते समय चमगादड़ बड़े दिखाई देते हैं। अब मैं देख सकती थी कि वह बहुत छोटा था। उसका आकार चूहे के बराबर था। पंखों को छोड़ उसके शरीर पर भूरे रंग के रोएं थे। पंख बाल विहीन थे और कागज़ समान पतले थे। चमगादड़ ने अपनी छोटी काली चमकदार आँखों से हमें देखा। उसका चेहरा गोल था और कान बिल्ली के कानों समान नुकीले थे। जब माँ उसके पास आई तो उसने हल्की हल्की चीखने की आवाज़ें निकाली, लेकिन वह चमगादड़ अभी भी उड़कर बाहर नहीं गया। माँ ने कहा कि शायद वह कमरे के अंदर इतना उड़ चुका था कि अब थक गया था। माँ किचन से प्लास्टिक का एक डिब्बा लेकर आई और डिब्बे से चमगादड़ को ढक दिया। फिर धीरे से डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया और डिब्बे में बंद चमगादड़ को अहाते में ले आई। मुझे लगता है कि उड़ने के लिए इसे कोई ऊंचा ठिकाना चाहिए, माँ ने कहा। ज़मीन से उड़ान भरना चमगादड़ों के लिए कठिन होता है। माँ उसे एक खुले शेड में ले गई और एक ऊंचे शेल्फ पर उसे डिब्बे से बाहर निकाल दिया। हम दूर से देखने लगे। चमगादड़ ने अपने पंख फैलाए और हवा में उड़ गया। हमारे सिरों के ऊपर से निकलकर वह बाहर एक पेड़ की डालों में गुम हो गया। इसके बाद जो चमगादड़ घर के अंदर आया तब अधिक ही उत्पात मचा। जब सू आंटी हमारे घर आईं तो हमने उन्हें चमगादड़ों के बारे में कुछ न बताया। हम उन्हें डराना नहीं चाहते थे। खाने के बाद सू आंटी ने कहा कि वह गर्म पानी से नहाना चाहेंगी। वह ऊपर गईं। हमने पानी चलने की आवाज़ सुनी। 5 मिनट बाद हमें एक चीख सुनाई दी और हम ऊपर भागे। माँ बाथरूम के अंदर गईं। बंद दरवाज़े के पीछे से आती आवाज़ें सुनाई दीं। सू, यह सिर्फ एक चमगादड़ है, शांत हो जाओ। नहीं, तुम सपना नहीं देख रही हो। हाँ, टब में एक चमगादड़ है, यह तुम्हें हानि नहीं पहुँचाएगा। सू आंटी ने चीखना बंद कर दिया। माँ बाथरूम से बाहर आईं। उनके हाथ में एक कपड़ा था जिसमें उन्होंने चमगादड़ को पकड़ रखा था। माँ अपनी हंसी रोकने का प्रयास कर रही थी। ऐसा लगता है कि जब सू आंटी टब में नहा रही थीं, चमगादड़ शावर कर्टेन से लटक रहा होगा। उन्होंने कर्टेन को खींचा होगा और चमगादड़ टब में गिर गया होगा। जब माँ भीतर गईं तो चमगादड़ पानी में तैर रहा था और सू आंटी पानी के अंदर छिपने का प्रयास कर रही थीं। माँ ने चमगादड़ को पकड़कर पानी से बाहर निकाला और उसे शेड में ले गईं। चमगादड़ गीला था, पर फिर भी वह उड़ने में सफल हुआ। सू आंटी प्रसन्न स्वभाव की हैं। अगले दिन माँ के साथ वह लाइब्रेरी गईं और वहाँ से चमगादड़ों से संबंधित कुछ किताबें लेकर आईं। चमगादड़ चूहों समान प्राणी हैं, लेकिन वह चूहे नहीं होते हैं। न ही पक्षियों से इनका कोई संबंध होता है। डायनासोर, काल के रेंगने वाले प्राणी, शायद पक्षियों में परिवर्तित हो गए थे। चमगादड़ पशुओं के उस समूह से संबंधित हैं जिन्हें स्तनधारी कहा जाता है। इस समूह में चूहे से लेकर हाथियों तक कई प्रकार के जीव हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं और उन बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं। चमगादड़ भी दूसरे स्तनधारियों समान हैं, सिवाय एक असाधारण अंतर के। चमगादड़ एक अकेले स्तनधारी हैं जो उड़ सकते हैं। हम अनुमान लगा सकते हैं कि लाखों साल पहले एक छोटा रोएदार पशु कीड़े पकड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ा होगा। शायद यह पशु अपने अगले और पिछले पैर फैलाकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक हवा में उछलकर गया होगा। धीरे धीरे इसकी पीठ और पेट की चमड़ी फैल गई होगी और इसके अगले और पिछले पैरों के बीच की खाली जगह इस तरह भर गई होगी। अंततः फैली हुई चमड़ी का यह भाग उसके पंख बन गए होंगे। अपनी बाहें फैलाओ। कल्पना करो कि तुम्हारी उंगलियां लंबी होती जा रही हैं जब तक कि वह तुम्हारे बाजुओं जितनी लंबी नहीं हो जाती। कल्पना करो कि तुम्हारी टांगें फैली हुई हैं और बीच में तुम्हारी दुम भी है। कल्पना करो कि तुम्हारे शरीर की चमड़ी दुम से तुम्हारे टखनों और पाँव की उंगलियों तक फैली है। एक चमगादड़ के पंख ऐसे ही होते हैं। चमगादड़ संसार में हर जगह पाए जाते हैं और सब वन्य जीवों की तुलना में सबसे कोमल और हानि रहित प्राणी होते हैं। चमगादड़ों की कई प्रजातियां होती हैं और उनमें से सिर्फ एक वैम्पायर चमगादड़ ही इंसानों को काटते हैं। उत्तरी अमेरिका में वैम्पायर चमगादड़ या इंसानों पर हमले करने वाले चमगादड़ नहीं पाए जाते। कुछ लोगों को यह डर है कि चमगादड़ बीमारियाँ फैलाते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। लेकिन किताबों में लिखा था कि बीमार चमगादड़ को छूना नहीं चाहिए। ऐसा संभव है कि उसे रेबीज हो, जो एक खतरनाक बीमारी है। अन्य वन्य प्राणियों के समान चमगादड़ों के साथ भी सावधानी बरतनी चाहिए। चमगादड़ों की अधिकांश प्रजातियां गुफाओं या खोखले पेड़ों में रहती हैं, लेकिन छोटी भूरी चमगादड़ों की एक प्रजाति को इमारतों और घरों की सुरक्षा और गर्मी पसंद है। वसंत में मादा चमगादड़ बच्चों को जन्म देने के लिए एक साथ एक जगह रहती हैं। रात में जब चमगादड़ माताएं शिकार करने जाती हैं, तब बच्चे अपने को गर्म रखने के लिए आपस में चिपक जाते हैं। वह एक साथ खेलते भी हैं। शरद ऋतु में जब बच्चे उड़ना सीख जाते हैं, तब सब चमगादड़ अपने सर्दियों के घर की ओर चले जाते हैं। जो चमगादड़ घरों की अटारियों में या छज्जों के नीचे रहते हैं, वह आमतौर पर घर के लोगों को परेशान नहीं करते, लेकिन तब भी लोग उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं। गर्मियों में ऐसा करना क्रूरता होती है। अगर माँ चमगादड़ मर जाए या अपने बच्चों तक न पहुँच पाए, तो बच्चे भूख से मर जाते हैं। किताबों में लोगों से अनुरोध किया गया था कि अगर वह अपने घरों में चमगादड़ों को पाते हैं, तो वह उन चमगादड़ों को अपने घरों में तब तक रहने दें जब तक कि उनके बच्चे उड़ना सीख नहीं जाते। फिर सब चमगादड़ अपनी इच्छा से उनके घरों से चले जाएंगे। उनके जाने के बाद चमगादड़ों के प्रवेश करने के रास्ते बंद करना उचित होगा, ताकि वह वसंत में घरों के भीतर न आ जाएं। माँ और पिता ने तय किया कि चमगादड़ों को गर्मियों के दिन घर में बिताने दिया जाए। चमगादड़ शायद अटारी में हैं और किसी ऐसे छोटे सुराख से भीतर आते हैं और बाहर जाते हैं जिसकी हमें जानकारी नहीं है, माँ ने कहा। अगर कोई चमगादड़ गलती से यहाँ नीचे आ जाता है, तो उसे आसानी से बाहर निकाला जा सकता है, बस नंगे हाथों से उसे छूना नहीं है। क्या मैं जाकर उन्हें खोजूं? भाई ने पूछा। जब माँ ने मना कर दिया, तो वह नाराज़ हो गया। एक दिन भाई ने मुझसे कहा कि वह चमगादड़ों को ढूंढने जा रहा था। मैंने पूछा, किस लिए? उसने कहा, यूं ही। मैं जानती थी कि यह सही विचार नहीं था, लेकिन मैं उसके पीछे पीछे चल दी। उसने एक फ्लैशलाइट और टेनिस का एक रैकेट पकड़ रखा था। किसी ने उसे बताया था कि चमगादड़ टेनिस के रैकेट को अंधेरों में इको लोकेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कई सुराख होते हैं। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे। मेरे भाई ने धक्का देकर अटारी का दरवाज़ा खोल दिया। अंदर अंधेरा था, गर्म और फफूंद की दुर्गंध से भरा। मेरे भाई ने छज्जों पर फ्लैशलाइट से रोशनी की। वहाँ, मेरा भाई चिल्लाया, एक कोने में मुझे छोटे छोटे छातों समान लटकती धुंधली आकृतियाँ दिखाई दीं। वह और निकट गया। उसने रैकेट उठाकर एक चमगादड़ को छुआ। अगले ही पल वह चमगादड़ अटारी में उड़ने लगा। फिर दर्जनों चमगादड़ हवा में उड़ने लगे। मैं दरवाजे की ओर भागी, लेकिन मेरा भाई अपना रैकेट हवा में घुमा रहा था। ऐसा मत करो, मैंने चिल्लाकर कहा, और तभी रैकेट ने एक चमगादड़ को मार गिराया। चमगादड़ फर्श पर फड़फड़ाने लगा। मैं जानती थी कि चमगादड़ घायल हो गया था। मेरे भाई ने उसे उठा लिया। हम दोनों भागे। बाहर पहुंचते ही मेरे भाई ने अपने हाथ खोले। चमगादड़ झुककर बैठा था। वह छोटा और भयभीत लग रहा था। फिर मुझे उसके पंख पर खून दिखाई दिया। अचानक मुझे बहुत बुरा लगने लगा। तभी माँ आ पहुँची। वह बहुत दुखी थी कि चमगादड़ जख्मी हो गया था। उसने मेरे भाई से कहा कि उसे किसी ऐसे डिब्बे में रख दे जिसमें हवा के लिए सुराख हो, ताकि हम उसे पशुओं के डॉक्टर के पास ले जा सकें। जब हम वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने चमगादड़ की ध्यान से जाँच की। उन्होंने कहा कि चमगादड़ के टूटे हुए पंख को जोड़ने का वह पूरा प्रयास करेंगे। जब उसकी स्थिति में सुधार होगा तो हम उसे घर ले जा पाएंगे। डॉक्टर ने यह भी कहा कि यह चमगादड़ अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। जब तक यह चमगादड़ बच्चे के पास वापस पहुँचेगी, तब तक बच्चा मर जाएगा। मेरा भाई स्तंभित था। मैं जानती थी कि वह दुखी और लज्जित था। कुछ सप्ताह बाद हम चमगादड़ को अस्पताल से घर वापस ले आए। शाम के समय जब चमगादड़ माताएं शिकार करने के लिए बाहर गई हुई थीं, मेरा भाई डिब्बे को लेकर ऊपर अटारी में गया। मैं उसके पीछे पीछे गई। उसने डिब्बे का ढक्कन धीरे से खोला और चमगादड़ को एक शहतीर पर रख दिया। कुछ पलों के लिए चमगादड़ सिकुड़कर बैठा रहा। फिर उसने अपने पंख फैलाए और अंधेरे में गायब हो गया। नीचे आते समय मैंने देखा कि मेरा भाई मुस्कुरा रहा था। मैं जानती थी कि चमगादड़ को घायल करने के कारण वह दुखी था, लेकिन अब वह प्रसन्न था। जब सूर्य अस्त हो गया तो हम बाहर आकर चमगादड़ों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगे। शाम के धुंधले आकाश में मैंने पहले एक चमगादड़ को देखा, फिर दूसरे को, बर्फ पर स्केटिंग करती हुई आकृतियों के समान तेज़ी से उड़ते देखा। मुझे एहसास हुआ कि चमगादड़ कितने छोटे और नाजुक थे और कितनी आसानी से घायल हो जाते थे। वह अपने पंखों और छोटे से दिमाग पर पूरी तरह निर्भर थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं इनसे भयभीत क्यों थी। उस घटना के बाद मेरे भाई का व्यवहार भी बदल गया।